snoete. Wat heeft hij al de zus toch in de zin? Zo kent hij van zijn leven nimmer boete. Wat ben ik blij dat ik ten al de zijn niet win. Dan vraag ik van zijn leven nimmer boete. Wat ben ik blij dat ik ten al de zijn niet win. De sheik van El Alamein had 70 blok aan de been. Voor 69 te weinig, en dacht ik neem er nog een. Waar mocht in al de sheik met al die schoeten? Waar heeft in al de sies nog in de zin? Zo kent er van zijn leven in mijn boete. Waar ben ik blij dat ik ten al de sheik niet ben? Dan kwam ik van zijn leven in mijn boete. Waar ben ik blij dat ik ten al de sheik niet ben? De sheik van El Alamein, die hakt ze nimmer bijeen. Hij wil bij de navas niet helpen. Ze smeerden een mijn verein. Waar mocht in al de sheik met al die schoeten? Waar heeft in al de sies nog in de zin? Zo kent er van zijn leven nimmer boete. Waar ben ik blij dat ik in al de sheik niet ben? Dan kwam ik van zijn leven nimmer boete. Waar ben ik blij dat ik in al de sheik niet ben? I've been nicknamed.